ऐं नकी कंहिं छोरे ॿार जे माल खे चङी नियत खां सवाइ वेझा वञो जेसि ताईं हू बुलोगत खे पहुचे ऐं पंहिंजो अंजाम पाड़ियो। तहक़ीक़ अंजाम बाबति बिल्कुलु पुछा थींदी।